Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den çıkışı. Aleyhisselatü Vesselam'ın haccını anlatmaya dönelim. Demin okurken kestiğimiz bölümü tekrar baştan alacak olursak, kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam ihrama girdiğimde bugünkü jöle dediğimiz, halk arasında jöle deyip de saçlarını tarayıp bir şey sürüp öyle donmasına sebep kılan onun gibi bir şey sürerdi. Bunun adı o zaman gısıl dedikleri bir şeydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu sürerek saçlarını birbirine tutturur. O vaziyette saçları kalırdı. Aleyhisselatü Vesselam namazgahında niyetlenip telbiye getirirdi. Devesi üzerinde Beyda tepesine çıkınca telbiye getirir ve İbn Abbas diyor ki, Allah'a yemin ederim ki aleyhissalatü vesselam namazgahında niyetini yaptı, devesine binince ve Beyda tepesi doruğuna çıkınca telbiye getirirdi demiştir. Kah hac ile ümreye, kah hada telbiye getirirdi. Çünkü ümrede haccın bir parçasıdır kardeşlerim. Bu yüzden aleyhissalatü vesselamın kıran yaptığında da, temettü yaptığında da, ifrat yaptığında da telbiye getirmiştir. Evet. Telbiyeyi yüksek sesle getirir. Ashabı da işitti ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Allah'ın da kendisine emretmesiyle bütün ümmet olarak telbiye getirirken sesler yükseltilir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam telbiyesini sürdürür. Ravha'ya vardıklarında orada telbiye getirerek yoluna devam etmiştir. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Usayye'de. Daha sonra Rüveyse ve Arş denilen yerler arasında kalan Usayye'ye varınca başını ön ayaklarıyla arka ayaklar arasına eğmiş, yere kıvrılmış vaziyette bir gölgede yatmakta olan, vücuduna ok saplanmış bir ceylana rastladı. Hiç kimsenin onu endişelendirmemesi için herkes geçip gidinceye kadar başında bekleyecek bir adam görevlendirdi. Bu yüzden bunu ihramlı değildi avlayan kişi. Avlayan kişiye bu eti yemeyi yasaklamadı. Ceylanı avlayanın ihramsız olup olmadığını bilemediği için kendisi ihramlıydı. Bundan dolayı yemelerine izin vermedi. Hiç kimsenin o ceylanı almaması için de herkes geçip gidinceye kadar onun yanında bekleyecek bir vekil gönderdi. Aleyhissalatü vesselam arçta. Sonra yola devam etti. Arç denilen mevkide konakladı. Onun yüküyle Ebu Bekir'in yükü birdi. Ve aleyhissalatü vesselamın Ebu Bekir'in uşağının yanındaydı. Aleyhissalatü vesselam oturdu. Hazreti Ebu Bekir bir yanına, Hazreti Ayşe diğer yanına ve Ebu Bekir'in karısı Esma kocasının yanına oturdu. Ebu Bekir uşağı ve yükü bekliyordu. Uşak çıka geldi. Yanında deve yoktu. Ebu Bekir, "Deven nerede?" dedi. "Bu gece yitirdim," dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir, "Bir tek deveyi yitiriyorsun ha," dedi. Öfkelendi. Aleyhissalatü vesselam ise tebessüm etti. "Bakın şu ihramlıya ne yapıyor?" diyordu. Aleyhissalatü vesselam bundan başka bir şey demedi. Tebessüm etti. Aleyhissalatü vesselam Ebva'da. Sonra Aleyhissalatü vesselam yola koyuldu. Ebva'ya varınca Sa'ab bin Cessame ona bir yaban eşeğinin budunu hediye etti. Aleyhissalatü vesselam hediyeyi geri verdi ve ihramlı olmasaydık reddetmezdik. Geri verme sebebimiz yalnız budur demiştir. Evet, yaban eşeği helaldir kardeşlerim. Onda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her türlü hayvanın etinin lezzetini bulabilirsiniz diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yememesi onu sadece ihramda olduğundandır. Aleyhisselatü Vesselam Usfan'da. Usfan Vadisi'nden geçerken "Ey Ebu Bekir, bu hangi vadidir?" diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam böyle sorunca Ebu Bekir "Usfan Vadisi'dir" dedi. Aleyhisselatü Vesselam Hud ve Salih yularları hurma lifinden yapılmış iki kızıl genç deve üzerinde kendilerine inananlarla birlikte belden aşağılarına aba, belden yukarılarına alacalı kumaş bürümüş oldukları halde Beyt-i Atik'i ziyaret için buradan telbiye getirerek geçmişlerdi buyurdu. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'inde nakletmiştir. Evet. Bu da Usfan'la alakalı gelen rivayettir. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye girişi. Aleyhisselatü Vesselam tekrar yola koyuldu. Zi-Tuva'da konakladı. Şimdi orası Abaruz Zahir adıyla bilinmektedir. Zilhicce'nin dördüne rastlayan pazar gecesini orada geçirdi. Sabah namazını orada kıldı. Sonra o gün gusletti ve Mekke'ye doğru yola koyuldu. Mekke'ye gündüz Hac'ın üzerindeki Mekke'nin yukarı tarafına düşen yüksek tepeden girdi. Umre'de aşağı taraftan girerdi. Hac'da yukarı tarafından girdi, aşağı tarafından çıktı. Sonra yola devam edip kuşluk vakti Mescid-i Haram'a girdi. Tabarani Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye bugün insanların Şeybe oğulları kapısı adını verdikleri Abdümenaf oğulları kapısından girdiğini kaydetmektedir. İmam Ahmed'in kaydına göre Aleyhisselatü Vesselam Dar-ı Yala mahallesinin bir yerine geldiği vakit Beytullah'a yönelmiş ve dua etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'ı gördüğünde şöyle dua etmiştir. Allah'ım şu evini daha çok şereflendir. Ona daha çok saygı ve heybet duyulmasını, onun daha çok üstün tutulmasını sağla. Amin ya Rabbi. Yine Tabarani'nin rivayetine göre Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi görünce ellerini kaldırır, tekbir getirir ve şöyle dua ederdi. Allah'ım selam sensin, selam sendendir. Rabbimiz bizi selamla, selametle yaşat. Allah'ım şu evini çok şereflendir. Ona daha çok saygı ve heybet duyulmasını, onun daha çok üstün tutulmasını sağla. Onu hac yahut umre yapma niyetiyle ziyaret edenlerin de şereflerini, tazimlerini, saygılarını ve iyiliklerini artır. Amin ya Rabbi. Mescid-i Haram'a girince doğru Beytullah'a gitti. Tahiyyatül Mescid namazı kılmadı. Zira Mescid-i Haram'ın Tahiyyatül Mescidi tavaftır. Hacer-i Esved'in hizasına varınca onu selamladı. Üzerine varmadı. Onu geçip Rükn-i Yemani cihetine ilerlemedi. Ellerini kaldırmadı. Ne bu tavafımla şu ve şu yedi tura niyet ettim dedi. Ve ne de bilgisizlerin yaptığı gibi tavafa tekbirle başladı. Hatta bu kötü bidatlardandır. Hacer-i Esved'i bütün bedeniyle hizasını alıp sonra ona yüz çevirip onu yan tarafına alma diye bir şey yapmadı. Aksine Hacer-i Esved'i karşısına alıp selamladı. Sonra sağından başlayıp Kabe'yi soluna aldı. Ne Kabe kapısının yanında, ne oluk altında ve ne de Kabe'nin arkasında ve rükünler arasında dua etmiştir. Tavaf için ne bir fiil yaparak ne de öğreterek belli bir zikir tayin etmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Sadece iki rükün arasında şöyle dua ettiği mahfuzdur. Rabbimiz bize dünyada bir iyilik, ahirette bir iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin ya Rabbi. Bu tavafı sırasında ilk üç turda remel yaptı. Hızlı yürür, adımlarını kısa atardı. Ridasını koluna alıp iki ucundan birini kürek kemiklerinden biri üzerine attı ve diğer kürek kemiğiyle omuzunu açık bıraktı. Hacer-i Esved'in karşısına her gelişinde mihceniyle ona işaret ediyor yahut selamlıyor ve mihceni öpüyordu. Mihcen ucu eğri değnek demektir. Aleyhissalatü vesselamın Rüknü Yemani'yi selamladığı sabittir. Ve Darekutni'den gelen rivayette onu selamlayıp geçti demiştir. Ömer İbnül Hattab, ey taş, vallahi sen ne fayda verir ne de zarar verirsin. Vallahi Resulullah'ın seni selamlayıp öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpüp sana selam vermezdim demiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavaftan sonra, tavafı bitince makamın arkasına geldi ve makamı İbrahim'den bir namazgah edinin, yani Bakara 125'i okuyarak makamı Kabe ile kendisi arasında alarak iki rekat namaz kıldı. Bu iki rekatta Fatiha'dan sonra Kafirun ve İhlas surelerini okudu. Sözüyle edilen bu ayeti okuması Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davranışla Kur'an'ı tefsir edişi ve Allah'ın bu ayetten ne kastetmiş olduğunu açıklaması demektir. Namazı bitirince Hacer-ül Esved'e yöneldi ve onu selamladı. Say edişi. Sonra Safa tepesinin karşısındaki kapıdan Safa'ya çıktı. Tepeye yaklaşınca şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın nişanelerindendir ayetini okudu ve Allah'ın ilk olarak söylediğinden başlıyorum dedi. Evet. Sonra dağın tepesine çıktı ve nihayet Kabe'yi gördü. Kıbleye yöneldi. Kelime-i tevhid ve tekbir getirdi ve şöyle dedi. La ilahe illallah. Onun ortağı yok. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter. Tek Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah sözünü tutmuş, kuluna yardım etmiş ve güçlü toplulukları tek başına hezimete uğratmıştır. Sonra bu arada dua etmiş ve üç defa böyle söylemiştir. İbni Mesud, Safa'daki Sa'd denilen bir yarık üzerinde ayağa kalktı. Bunun üzerine ona ey Ebu Abdurrahman burası neresidir diye sordular. O da burası kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki kendisine Bakara suresi indirilen zatın makamıdır diye cevap vermiştir. Kardeşlerim, şimdi Safa ve Merve kapalı bir alan içine alınmıştır. Hacca giden arkadaşlar orada onu tepe ararlarsa bulamazlar. Eskiden tepe vaziyetindeydi. Şimdi bir yürüyüş koridoru haline getirilmiş. İki tepenin olduğu yerde nasıl diyeyim, tam başları böyle bir dönme, nasıl diyeyim, bir engel gibi konmuş. Tam oraya kadar geliyorsun, oradan dönüyorsun kıbleye doğru, dönüp deminki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yapmış olduğu duayı yapıyorsunuz. Yani Safa ve Merve tepeleri şu an kapalı bir düz mermer yürüyüş hol halinde yapılmış. Evet. Sonra Aleyhisselatü Vesselam yürüyerek Merve'ye indi. Ayakları yokuş aşağı vadinin ortasına akınca koştu. Vadiyi geçip Merve tepesine tırmanmaya başlayınca yürüdü. Ondan aktarılan sahih rivayet böyledir. 4 gidiş, 3 de geliş. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Merve'ye ulaştığında Kabe'ye yönelir, tekbir getirir, kelime-i tevhid söyler ve Safa'da da böyle yapardı. Merve'de sayını tamamlayınca yanında kurban bulunmayan, kıran yahut ifrat haccı yapan kesinlikle ihramdan çıkmalarını eğer haccı kırana yahut ifrat haccı yapan herkesin kesinlikle ihramdan çıkmalarını ve güzel koku sürünme, dikişli elbise giyme gibi ihramlıya haramlı olan şeylerin hepsini yapmalarını ve terviye gününe kadar bu şekilde kalmalarını emrederdi. Kendisi ise kurbanlık sevk etmiş olmasından dolayı ihramdan çıkmaz ve orada şöyle dedi: bu yapmakta olduğum hacca yeniden başlıyor olsaydım kurbanlık sevk etmez, haccı ümreye çevirirdim demiştir. Evet, aleyhissalatü vesselam burada saçlarını tamamen tıraş ettirenler için 3 kere, kısalttıranlar için ise 1 kere dua edip Allah'tan onların bağışlanmalarını diledi. Arafat'a gelişi. Aleyhissalatü vesselam Mina'ya ulaşınca orada konakladı. Öğle ile ikindiyi kıldırdı. Geceyi orada geçirdi. Cuma gecesiydi. Güneş doğunca oradan Arafat'a hareket etti. Bugünkü umumi yolun sağındaki Dab yolunu tuttu. Ashabından kimileri telbiye, kimileri tekbir getiriyor. Kendisi bunları işitiyor. Ne telbiye ne de tekbir getirenleri men ediyordu. Arafat'ın doğusunda günümüzde harabe bir köy olan Nemire'de kurulmasını emrettiği çadırın kurulmuş olduğunu gördü. Orada konakladı. Güneş tepe noktasından batıya yönelince devesi Kasva'nın getirilmesini emretti. Sırtına eğer vuruldu. Sonra aleyhissalatü vesselam Ureyne arazisindeki Batul Vadi'ye gelince devesi üzerinde insanlara muazzam bir konuşma, hutbe yaptı. Bugün orada çok geniş bir mescit var. Giden, hacca giden arkadaşlar orayı görür. Geniş bir vadiye hakikaten güzel bir mescit yapmışlar. Aleyhissalatü vesselamın konuşma yaptığı yerde şu an mescit var. Bu konuşmada İslam'ın temel kaidelerini açıkladı. Şirk ve cahiliye kaidelerini yıktı. Kendilerine tecavüzün haram olduğunda bütün dinlerin ittifak etmiş olduğu haram şeylerin yani kanlar, mallar ve ırzların haramlıklarını açıkladı. Cahiliye adetlerini ayaklarının altına aldı. Bütün cahiliye faizlerini ayaklarının altına aldı ve iptal etti. Erkeklere, hanımlarına iyi davranmalarını tavsiye etti. Kadınların hak ve görevlerini anlattı. Beslenme ve giyinme ihtiyaçlarının örfe göre karşılanması hakkına sahip olduklarını söyledi ve bunun ne kadar olacağını bir ölçü vererek belirtmedi. Kocalarının istemedikleri insanları evlerine aldıkları takdirde kocalarına onları dövmeye mübah kıldı. Ümmete Allah'ın kitabına sarılmayı öğütledi. Ona sarıldıkları müddetçe yoldan sapmayacaklarını haber verdi. Sonra onlara kendisinden sorulacaklarını haber verip o zaman ne söyleyeceklerini, nasıl şahitlikte bulunacaklarını söylemelerini istedi. Onlar da sen Allah'tan aldıklarını tebliğ ettin, peygamberlik vazifeni yerine getirdin ve öğüt verdin diye şahitlikte bulunacağız dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şehadet parmağını göğe kaldırdı. Allah'ı onlara 3 kere şahit tuttu ve orada bulunanların bulunmayanlara söylenenleri ulaştırmasını emretti. Evet. Aleyhissalatü vesselam konuşmasını yaptığı yer vakfe yeri değildi. Çünkü Ureyne'de konuşma yapmıştır ki orası vakfe yeri değildir. Aleyhissalatü vesselam Nemire'de konakladı. Ureyne'de konuşma yaptı ve Arafat'ta vakfede bulundu. Bir tek konuşma yaptı, hutbe okudu. Aralarında oturduğu iki konuşma yapmadı. Konuşmasını tamamlayınca Bilal'a ezan okumasını emretti. Sonra Bilal kâmet getirdi. Aleyhissalatü vesselam iki rekat olarak öğle namazını kıldırdı. Her iki rekatta da içinden kıraat eyledi. Cuma günüydü. Bu da gösteriyor ki yolcu cuma namazını kılmaz. Sonra Bilal kamet getirdi. Aleyhissalatü vesselam iki namazı yine iki rekat olarak kıldırdı. Yanında Mekkeliler de vardı. Onlar da aleyhissalatü vesselama hem kısaltarak hem de birleştirerek onun arkasında namaz kıldılar. Aleyhissalatü vesselam onlara ne namazı tamamlamayı ne de öğle ile ikindiyi birleştirerek kılmamalarını emretti. Yani hem onlar namazı kısalttılar hem de cem yaptılar. Evet. Namazı bitirince devesine bindi, vakfe yerine geldi. Dağın eteğinde kayaların yanında durdu. Kıbleye yöneldi ve ip gibi uzayıp giden yaya kafilesini önüne aldı. Devesi üzerindeydi. Güneş batıncaya kadar dua etti. Allah'a yalvardı, yakardı. İnsanlara Ureyne Vadisi'nin dibinden yukarı çıkmalarını emretti. Ve Arafat'ın özellikle kendisinin vakfe yaptığı yer olmadığını haber verip ben burada vakfe yaptım, Arafat'ın tamamı vakfe yeridir buyurmuştur. İnsanlara haber gönderip meşarlarını yani ibadet edecekleri yerler üzerinde bulunmalarını, oralarda vakfe yapmalarını, çünkü bu yerlerin babaları Hazreti İbrahim'in mirasından olduğunu söyledi. Orada Necid halkından bazıları gelip aleyhissalatü vesselama hacca dair sorular sordu. O da hac, Arafat yahut Arefe'dir. Müzdelife gecesi sabah namazından önce gelenin haccı tamam olur. Mina günleri üçtür. Acele edip iki gün kalana bir günah yoktur. Geciken kimseye de günah yoktur diye açıklama yaptı. Evet. Arafat'ta yaptığı dualardan örnekler verecek olursak kardeşlerim, yoksul bir kimsenin yemek isteyişi gibi dua sırasında ellerini göğüs hizasına kaldırdı. Sahabelere en hayırlı duanın Arefe günü yapılan dua olduğunu haber vermiştir. Sizlere o dualardan bazı örnekler okuyayım inşallah. Hep beraber de amin diyelim. Rabbim bu duaya bizleri de iltica ettirsin. Allah'ım, dediğimiz gibi ve dediğimizden daha hayırlı hamd sana. Allah'ım, benim namazım, haccım, yaşamım ve ölümüm senin içindir. Dönüşüm sanadır. Mirasım da Rabbim sana aittir. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Yine Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık nem varsa biliyorsun. Hiçbir işim sana gizli kalmaz. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, endişe ediyorum. Günahlarımı itiraf ve kabul ediyorum. Bir yoksul senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarıyorsa ben de öyle yalvarıyorum. Senin huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğruna bütün varlığını zelil eden, burnunu yerlere sürten, zarara uğramış, korku içinde olan bir kul nasıl sana dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Allah'ım, Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana acı, bana merhamet et. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en hayırlısı. Amin ya Rabbi. Yine kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam, La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh diye başlar ve hayır onun elindedir, onun her şeye gücü yeter diye sıkça söylerdi. Evet. Allah o dualara bizleri de ilhak eylesin. O duaların içine Rabbim bizi de kabul buyursun. Amin ya Rabbi. İhramlı bir sahabenin ölümü. Arafat'ta vakfe yaparken bir Müslüman ihramlı olduğu halde devesinden düştü ve öldü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki bez içine kefenlenmesini, güzel koku sürülmemesini, su ve sidir ağacı yaprağı ile yıkanmasını, başının ve yüzünün örtülmemesini emretti ve Allahu Teala'nın o Müslümanı kıyamet günü telbiye getirir bir vaziyette dirilteceğini haber vermiştir. Evet. O da ihramlı olarak öldüğü için bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona bu muameleyi bulunmuştur. Arafat'tan dönüşü. Güneş batıp da ufuktaki sarılık gidecek şekilde tamamen kaybolunca Arafat'tan hareket etti. Usame bin Zeyd'i terkisini aldı. Sekinet içinde ağır ağır yol aldı. Devesinin yularını devenin başı yükün ucuna değecek şekilde kendisine doğru çekerken şöyle dedi. Ey insanlar, ağır olun. İyilik surat yapmakta değildir demiştir. Arafat ile Meşar arasında bir yer olan Mezimeyn yolundan gitti. Arafat'a Dab yolundan girmişti. Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı şekilde bayramlarda da yolunu değiştirmek adetiydi. Bayramdaki tutumları anlatırken yukarıda bunun hikmetini de söyledik. Sonra ne hızlı ne yavaş, bir tür seyir şeklinin adı olan anak yürüyüşüyle yol almaya başladı. Geniş bir meydan bulduğu zaman seyrini biraz hızlandırdı. Oradaki yokuşlardan birine geldiğinde de tırmanabilmesi için devesinin yularını biraz salıverdi. Yol alırken o sırada telbiye getirdi. Telbiye getirmeyi kesmedi. Yoldayken Aleyhisselatü Vesselam devesinden indi. Küçük abdestini bozdu. Hafif bir abdest aldı. Usame kendisine namaz mı kılacaksın ey Allah'ın Resulü dediğinde namaz yukarıda, ileride demiştir. Müzdelifiye varış. Sonra yola koyuldu. Müzdelifiye geldi. Namaz abdesti aldı. Ezan okunmasını emretti. Müezzin ezan okudu. Sonra kâmet getirdi. Aleyhissalatü vesselam yükler develerden indirilmeden ve develer çökmeden akşam namazını kıldırdı. Sahabeler develerinden yüklerini indirince namaz için kâmet getirilmesini emretti. Sonra ezansız sırf kâmetle yatsı namazını kıldırdı. Akşam ile yatsı namazları arasında hiç namaz kılmadı. Aleyhissalatü vesselam bu iki namazı cemle ve aralarında ikametle ayırarak kılmıştır. Sonra sabaha kadar uyudu. O geceyi ihya etmedi. Yani ibadetle geçirmedi. Bayram gecelerini ihya ettiğine dair hiçbir sahih rivayet yoktur. Aleyhissalatü vesselam o gece ay batınca ailesinin zayıf fertlerine, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara Mina'ya tan ağırmadan gitmeleri için izin verdi. Ve güneş doğuncaya kadar şeytan taşlamamalarını emretti. Evet. Meşar-ı Haram'da vakfe yapması. Nahır günü tan yeri ağarınca bir ezan bir kâmetle vaktin evvelinde sabah namazını kıldırdı. Tabi vaktin öncesinde değil, sabah namazı girdikten ilk vaktinde. Nahır günü bayram günüdür, en büyük haç günüdür. Allah ve Resulünün bütün müşriklerden uzak olduğunun ilan günüdür. Sonra devesine binip Meşar-ı Haram'daki vakfe yerine geldi, kıbleye yöneldi ve ortalık iyice aydınlanıncaya kadar dua etti, yalvardı, yakardı. Tekbir ve tehlil getirdi, zikir yaptı. Bunları güneş doğmadan önce yapmıştır. Evet. Orada Urve bin Mudarris et-Tayi kendisine sordu. Ey Allah'ın Resulü, ben Tay'ın iki dağından geliyorum. Devemi usandırdım, kendimi yordum. Vallahi üzerinde vakfede bulunmadığım bir dağ bırakmadım. Benim haccım oldu mu? Aleyhissalatü vesselam ona şöyle dedi. Şu namazda bizimle birlikte bulunan, biz hareket edinceye kadar bizimle vakfede bulunan ve bundan önce de geceleyin ve gündüzün Arafat'ta vakfe yapmış olanın haccını tamamlamış ve ihramdan çıkıp temizlenebilme dönemine girmiş olur buyurmuştur. Cemrelerin taşlanması. Aleyhissalatü vesselam vakfe yerine vakfede bulundu ve insanlara Müzdelife'nin tamamının vakfe yeri olduğunu bildirmiştir. Sonra terkisine Fazıl bin Abbas'ı alarak Müzdelife'den yola koyuldu. Yolda telbiye getiriyordu. Usame bin Zeyd yaya olarak Kureyş yarışçıları arasına geldi. Yolda İbn Abbas'a şeytan taşlamada kullanmak üzere kendisine 7 taş bulup almasını emretti. Evet. İşte bu yolculuk esnasında Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına Hassam'dan bir kadın çıktı ve babasının deve üzerinde tutunamayacak kadar yaşlı bir ihtiyar olduğunu söyledi ve onun yerine hac yapıp yapamayacağını sordu. Aleyhisselatü Vesselam kadına babası yerine hac etmesini emretti. Bir başkası orada annesinin durumunu sordu ve annesi hakkında yaşlı bir koca karıdır. Hayvana bindirsem tutunamaz. Bağlasam onu öldürmekten korkarım dedi. Aleyhissalatü vesselam ne dersin? Ananın bir borcu olsa öder misin dedi. Adam evet dedi. Aleyhissalatü vesselam öyleyse annenin yerine hac yap demiştir. Muhassir vadisine gelince devesini canlandırdı ve yol alışını hızlandırdı. Allah düşmanlarına Allah'ın azabının indiği yerlerde böyle yapmak da Aleyhisselatü Vesselam'ın adetiydi. Çünkü Allah'ın bize Kur'an'da anlattığı fil sahiplerinin başına gelen burada gelmişti. Bu yüzden bu vadiye muhassir, yoran, aciz bırakan vadisi adı verilmiştir. Zira filler burada bitkin düşmüş ve Mekke'ye gitmekten kesilmiştir.